nagsasalamin at nag-iisa. Nakatanim pa rin ang gumamelang binalik mo sa akin lang tayo'y maghiwalay. Ito'y katulad ng damdamin ko kahit puhusan mo ng beer, ayaw pang mamatay. Gilil, wag mo sanang limutin ang mga araw na hindi sana naglaho, mga anak at bahay nating pinaplano. Ibuhos ka talagang mas gusto ko. Ang beer na to, ang beer na to, ang beer na to, oh, ang pag-ibig mo.